Al-Maida. La tavola imbandita. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil'uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaykum ghayra muhillis saydi wa antum hurum. Inna Allaha yahkumu ma yurid. O voi che credete, rispettate gli impegni. Vi sono permessi gli animali dei greggi, eccetto quello che vi reciteremo. Non cacciate quando siete in stato di sacralizzazione. Allah comanda quello che vuole. Ya الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم بهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. O voi che credete, non profanate i simboli di Allah, né il mese sacro, né l'offerta sacrificale, né le ghirlande, né quelli che si dirigono verso la sacra casa, bramando la grazia e il compiacimento del loro Signore. Dopo che vi sarete desacralizzati, potrete cacciare liberamente. E non vi spinga la trasgressione, l'odio per quelli che vi hanno scacciato dalla sacra moschea. Aiutatevi l'un l'altro in carità e pietà, e non sostenetevi nel peccato e nella trasgressione. Temete Allah, egli è severo nel castigo. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Vi sono vietati gli animali morti, il sangue, la carne di porco e ciò su cui sia stato invocato altro nome che quello di Allah. L'animale soffocato, quello ucciso a bastonate, quello morto per una caduta, incornato, o quello che sia stato sbranato da una belva feroce, a meno che non l'abbiate sgozzato prima della morte, e quello che sia stato immolato su altari idolatrici, e anche vi è stato vietato tirare a sorte con le freccette. Tutto ciò è iniquo. Oggi, miscredenti, non sperano più di allontanarvi dalla vostra religione. Non temeteli dunque, ma temete me. Oggi ho reso perfetta la vostra religione, ho completato per voi la mia grazia e mi è piaciuto darvi per religione l'Islam. Se qualcuno si trovasse nel bisogno della fame, senza l'intenzione di peccare, ebbene, Allah è perdonatore, misericordioso. Yas'alunaka madha uhilla lahum قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Ti chiederanno quello che è loro permesso. Di: vi sono permesse tutte le cose buone e quello che cacceranno gli animali che avete addestrato per la caccia, nel modo che Allah vi ha insegnato. Mangiate dunque quello che cacciano per voi e menzionatevi il nome di Allah. Temete Allah. In verità Allah è rapido al conto. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Oggi vi sono permesse le cose buone e vi è lecito anche il cibo di coloro ai quali è stata data la scrittura. Il vostro cibo è lecito a loro. Vi sono inoltre lecite le donne credenti e caste, le donne caste di quelli cui fu data la scrittura prima di voi, versando il dono nuziale, sposandole, non come debosciati libertini. Coloro che sono miscredenti vanificano le opere loro e nell'altra vita saranno tra i perdenti. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. O voi che credete, quando vi levate per la preghiera, lavatevi il volto, le mani e gli avambracci fino ai gomiti. Passate le mani bagnate sulla testa e lavate i piedi fino alle caviglie. Se siete in stato di impurità, purificatevi. Se siete malati o in viaggio o uscendo da una latrina o dopo aver accostato le donne non trovate acqua, fate la lustrazione con terra pulita passandola sul volto e sugli avambracci. Allah non vi vuole imporre nulla di gravoso, ma purificarvi e perfezionare su di voi la sua grazia, affinché siate riconoscenti. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. Ricordate i benefici che Allah vi ha concessi e il patto che stringeste con lui quando diceste: abbiamo sentito e obbediamo. Temete Allah. Egli conosce quello che è nei cuori. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. voi che credete, siate testimoni sinceri davanti ad Allah secondo giustizia. Non vi spingo all'iniquità l'odio per un certo popolo. Siate equi. L'equità è consona alla devozione. Temete Allah. Allah è ben informato su quello che fate. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Allah ha promesso a coloro che credono e compiono il bene il perdono e un'immensa ricompensa. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Quelli che sono miscredenti e tacciono di menzogna ai segni nostri sono i compagni della fornace. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم O voi che credete, ricordate i benefici che Allah vi ha concesso, il giorno che una fazione voleva alzare le mani contro di voi ed egli arrestò le mani loro. Temete Allah. Confidino in Allah i credenti. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Allah accettò il patto dei figli di Israele e suscitò da loro 12 capi. Allah disse: «Sarò con voi, purché eseguiate l'orazione e paghiate la decima e crediate nei miei messaggeri. Gli onoriate e facciate un bel prestito ad Allah. Allora cancellerò i vostri peccati e vi farò entrare nei giardini dove scorrono i ruscelli. Chi di voi, dopo tutto ciò, sarà miscredente, si allontana dalla retta via». فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Ma essi ruppero l'alleanza, e noi li maledicemmo e indurimmo i loro cuori. Stravolgono il senso delle parole e dimenticano gran parte di quello che è stato loro rivelato. Non cesserai di scoprire tradimenti da parte loro, eccetto alcuni. Sii indulgente con loro e dimentica. Allah ama i magnanimi. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Con coloro che dicono siamo cristiani, stipulammo un patto, ma dimenticarono una parte di quello che era stato loro ricordato. Suscitammo tra loro odio e inimicizia fino al giorno della resurrezione. Presto Allah li renderà edotti su quello che facevano. Ya ahla al-kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitab wa ya'fu 'an kathir قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. O gente della scrittura, ora è giunto a voi il nostro messaggero per spiegarvi molte cose della scrittura che voi nascondevate e per abrogarne molte altre. Una luce e un libro chiaro vi sono giunti da Allah. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Con essi Allah guida sulla via della salvezza quelli che tendono al suo compiacimento. Dalle tenebre li trae alla luce. Per volontà sua li guida sulla retta via. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. Sono certamente miscredenti quelli che dicono Allah è il Messia figlio di Maria. Di, chi potrebbe opporsi ad Allah se egli volesse far perire il Messia figlio di Maria insieme con sua madre a tutti quelli che sono sulla terra? Ad Allah appartiene la sovranità sui cieli, sulla terra e su tutto quello che vi è frammezzo. Egli crea quello che vuole. Allah è onnipotente. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. Giudei e Nazareni dicono: siamo figli di Allah e i suoi prediletti. Di, perché allora vi castiga per i vostri peccati? Sì, non siete che uomini come altri che lui ha creato. Egli perdona a chi vuole e castiga chi vuole. Ad Allah appartiene la sovranità sui cieli e sulla terra e su quello che vi è frammezzo. A lui farete ritorno. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم O gente della scrittura, il nostro messaggero vi è giunto dopo un'interruzione nella successione dei profeti, affinché non diciate: non ci è giunto nunzio né ammonitore. Ecco che vi è giunto un nunzio e un ammonitore. Allah è onnipotente. Wa iz qala Musa li qaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaykum iz جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. E quando Mosè disse al suo popolo: O popolo mio, ricordate la grazia di Allah su di voi quando ha scelto tra voi profeti, e fece di voi dei re, e vi diede quello che non aveva mai dato a nessun popolo al mondo. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا فاهتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. O popol mio, entrate nella terra santa che Allah vi ha destinata e non volgete le spalle. Vi ritrovereste perdenti. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. Dissero: O Mosè, essa è abitata da un popolo di tiranni. Noi non vi entreremo finché essi non siano usciti. Se escono, allora entreremo. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Due dei loro, timorati e colmati da Allah di grazia, dissero: Entrate dalla porta. Quando sarete dentro, trionferete. Confidate in Allah se siete credenti. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. Dissero: O Mosè, noi non entreremo finché saranno colà. Va tu con il Signore tuo e combattete insieme. Noi resteremo qui in attesa. قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. Disse: Signore, ho potere solo su me stesso e su mio fratello. Separaci da questo popolo di perversi. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Disse Allah: Ebbene, questo paese sarà loro vietato per 40 anni ed essi erreranno sulla terra. Non ti affliggere per un popolo di iniqui. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل بل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Racconta loro in tutta verità la storia dei due figli di Adamo, quando offrirono ad Allah un sacrificio, ed ecco che l'offerta di uno fu accettata e quella dell'altro no. Questi disse: «Ti ucciderò certamente». Rispose il fratello: «Allah accetta solo da parte di coloro che lo temono». «Lain basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak. Inni akhafu Allah rabbal alamin». Se alzerai la mano contro di me per uccidermi, io non l'alzerò su di te. Io temo Allah, il Signore dei mondi. Inni uridu an tabu بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. Voglio che tu ti addossi il mio peccato e il tuo, e allora sarai tra i compagni del fuoco. Questa è la ricompensa per gli ingiusti. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. La sua passione lo spinse ad uccidere il fratello. Lo uccise e divenne uno di coloro che si sono perduti. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Poi Allah gli inviò un corvo che si mise a scavare la terra per mostrargli come nascondere il cadavere di suo fratello. Disse: «Guai a me, sono incapace di essere come questo corvo, sì da nascondere la spoglia di mio fratello». E così fu uno di quelli afflitti dai rimorsi. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. Per questo abbiamo prescritto ai figli di Israele che chiunque uccida un uomo che non abbia ucciso a sua volta o che non abbia sparso la corruzione sulla terra, sarà come se avesse ucciso l'umanità intera. E chi ne abbia salvato uno, sarà come se avesse salvato tutta l'umanità. I nostri messaggeri sono venuti a loro con le prove, eppure molti di loro commisero eccessi sulla terra. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. La ricompensa di coloro che fanno la guerra ad Allah e al suo messaggero e che seminano la corruzione sulla terra è che siano uccisi o crocifissi, che siano loro tagliate la mano e la gamba da lati opposti o che siano esiliati sulla terra. Ecco l'ignominia che li toccherà in questa vita. Nell'altra vita avranno castigo immenso. Illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alayhim fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. Eccetto quelli che si pentono prima di cadere nelle vostre mani. Sappiate, Allah è perdonatore, misericordioso. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. O voi che credete, temete Allah e cercate il modo di giungere a Lui e lottate per la sua causa affinché possiate prosperare. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Quando anche i miscredenti disponessero di tutto quello che c'è sulla terra e altrettanto ancora, non sarebbe loro accettato come riscatto nel giorno della resurrezione. Avranno doloroso castigo. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. Vorranno uscire dal fuoco, ma non ne usciranno. avranno perpetuo tormento. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Tagliate la mano al ladro e alla ladra per punirli di quello che hanno fatto e come sanzione da parte di Allah. Allah è eccelso, saggio. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ. Quanto a chi si pente e si corregge, Allah accetta il suo pentimento. In verità Allah è perdonatore, misericordioso. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Non sai che ad Allah appartiene il regno dei cieli e della terra? Egli castiga chi vuole e perdona chi vuole. Allah è onnipotente. Ya أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. O messaggero, non ti affliggere per quelli che ricadono nella miscredenza dopo che le loro bocche hanno detto «Noi crediamo», mentre i loro cuori non credevano affatto, e neppure a causa dei giudei che ascoltano solo per calunniare, che ascoltano per altri che non sono mai venuti da te. Stravolgono il senso delle parole e dicono «Se vi è dato questo, accettatelo, altrimenti siate diffidenti». Se Allah vuole che un uomo cada nella tentazione, tu non puoi fare niente contro Allah per proteggerlo. Essi sono coloro i cui cuori non ha voluto purificare. Avranno l'ignominia in questa vita e un castigo immenso nell'altra. Sammaun lil kadhib akkalun lis-suht fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid 'anhum وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Ascoltano solo per diffamare, avidi di illeciti guadagni. Se vengono da te, sii arbitro tra loro o allontanati. E se ti allontanerai, non potranno mai nuocerti in nulla. Se giudichi, fallo con giustizia, che Allah ama i giusti. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Come mai potranno sceglierti come giudice quando hanno la Torah con il giudizio di Allah e dopo di ciò volgere le spalle? Essi non sono credenti. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Facemmo scendere la Torah, fonte di guida e di luce. Con essa giudicavano tra i giudei i profeti sottomessi ad Allah, i rabbini e i dottori. Giudicavano in base a quella parte dei precetti di Allah che era stata loro affidata e della quale erano testimoni. Non temete gli uomini, ma temete me, e non svendete a vil prezzo i segni miei. Coloro che non giudicano secondo quello che Allah ha fatto scendere, questi sono i miscredenti. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Per loro prescrivemmo vita per vita, occhio per occhio, naso per naso, orecchio per orecchio, dente per dente e il contrappasso per le ferite. Quanto a colui che vi rinuncia per amor di Allah, varrà per lui come espiazione. Coloro che non giudicano secondo quello che Allah ha fatto scendere, questi sono gli ingiusti. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Facemmo camminare sulle loro orme Gesù, figlio di Maria, per confermare la Torah che scese prima di lui. Gli demmo il Vangelo, in cui è guida e luce, a conferma della Torah che era scesa precedentemente, monito e direzione per i timorati. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Giudichi la gente del Vangelo in base a quello che Allah ha fatto scendere. Coloro che non giudicano secondo quello che Allah ha fatto scendere, questi sono gli iniqui. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. E su di te abbiamo fatto scendere il libro con la verità, a conferma della scrittura che era scesa in precedenza, e lo abbiamo preservato da ogni alterazione. Giudica tra loro secondo quello che Allah ha fatto scendere, non conformarti alle loro passioni, allontanandoti dalla verità che ti è giunta. Ad ognuno di voi abbiamo segnato una via e un percorso. Se Allah avesse voluto, avrebbe fatto di voi una sola comunità. Vi ha voluto però provare con quel che vi ha dato. Gareggiate in opere buone. Tutti ritornerete ad Allah, ed egli vi informerà a proposito delle cose sulle quali siete discordi. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. Giudica dunque tra di loro secondo quello che Allah ha rivelato e non indulgere alle loro passioni. Bada che non cerchino di allontanarti da una parte di quello che Allah ha fatto scendere su di te. Se poi ti volgono le spalle, sappi che Allah vuole colpirli per alcuni dei loro peccati. Invero, molti uomini sono perversi. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. È la giustizia dell'ignoranza che cercano? Chi è migliore di Allah nel giudizio per un popolo che crede con fermezza? يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. O voi che credete, non sceglietevi per alleati giudei e nazareni, sono alleati gli uni degli altri. E chi li sceglie come alleati è uno di loro. In verità Allah non guida un popolo di ingiusti. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. Vedrai quelli che hanno una malattia nel cuore correre verso di loro dicendo «Temiamo un rovescio del destino». Ma se Allah darà la vittoria o un ordine da parte sua, eccole rimpiangere i loro pensieri segreti. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أعمالهم فأصبحوا خاسرين. E i credenti diranno: questi sono coloro che giuravano in nome di Allah con giuramento solenne che erano con voi? Le loro opere si sono vanificate e saranno coloro che si perdono. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله فيه من يشاء والله واسع عليم O voi che credete, se qualcuno di voi rinnegherà la sua religione, Allah susciterà una comunità che lui amerà e che lo amerà, umile con i credenti e fiera con i miscredenti, che lotterà per la causa di Allah e che non teme il biasimo di nessuno. Questa è la grazia di Allah, ed egli la dà a chi vuole. Allah è immenso, sapiente. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. In verità i vostri alleati sono Allah e il suo messaggero e i credenti che assolvono all'orazione e pagano la decima prosternandosi con umiltà. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ E colui che sceglie per alleati Allah e il suo messaggero e i credenti, in verità è il partito di Allah che avrà la vittoria. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu alladhina اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم O voi che credete, non sceglietevi alleati tra quelli ai quali fu data la scrittura prima di voi, quelli che volgono in gioco e derisione la vostra religione, e neppure tra i miscredenti. Temete Allah se siete credenti. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Quando fate la chiamata alla preghiera, essa è per loro oggetto di burla e derisione. E ciò perché è gente che non comprende. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قبل وأن أكثركم فاسقون. Di, o gente della scrittura, cosa ci rimproverate se non di credere in quello che è stato fatto scendere su di noi e in quello che è stato fatto scendere in precedenza. La maggior parte di voi è veramente perversa. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. Di, posso forse annunciarvi peggior ricompensa da parte di Allah? Coloro che Allah ha maledetto, che hanno destato la sua collera e che ha trasformato in scimmie porci, coloro che hanno adorato gli idoli, sono questi che hanno la condizione peggiore e sono i più lontani dalla retta via. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. Quando vengono presso di voi dicono siamo credenti, ma entrano con miscredenza ed escono alla stessa maniera. Allah conosce bene quello che nascondono. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Vedrai molti di loro rivaleggiare nel peccato, nella trasgressione e nell'avidità per il guadagno illecito. Quanto male c'è in quello che fanno. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. Perché i rabbini e i dottori non impediscono loro di peccare con la parola e di nutrirsi di illeciti guadagni? Quanto male c'è in quello che operano. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. I giudei dicono, la mano di Allah si è incatenata. siano incatenate le mani loro e siano maledetti per quello che hanno detto. Le sue mani sono invece ben aperte. Egli dà a chi vuole. Quello che è stato fatto scendere su di te da parte del tuo Signore certamente accrescerà in molti di loro la ribellione e la miscredenza. Abbiamo destato tra loro odio e inimicizia fino al giorno della resurrezione. Ogni volta che accendono un fuoco di guerra, Allah lo spegne. Gareggiano nel seminare disordine sulla terra, ma Allah non ama i corruttori. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. Se la gente della scrittura avesse creduto e si fosse comportata con devozione, avremmo cancellato le loro colpe e li avremmo introdotti nel giardino della delizia. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. Se avessero obbedito alla Torah e al Vangelo e a quello che scese su di loro da parte del loro Signore, avrebbero certamente goduto di quello che c'è sopra di loro e di quello che c'è ai loro piedi. Tra loro c'è una comunità che segue una via di moderazione, ma ben malvagio è quello che fanno molti di loro. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu. Wallahu ya'simuka minan nas, inna Allaha la yahdi al-qawma al-kafirin. O messaggero, comunica quello che è sceso su di te da parte del tuo Signore, che se non lo facessi, non assolveresti la tua missione. Allah ti proteggerà dalla gente. Invero Allah non guida un popolo di miscredenti. Qul ya ahla al-kitab lastum ala shay'in hatta tuqimu التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. Di, o gente della scrittura, non avrete basi sicure finché non obbedirete alla Torah e al Vangelo e in quello che è stato fatto scendere su di voi da parte del vostro Signore. Stai certo che quello che è stato fatto scendere su di te da parte del tuo Signore accrescerà in molti di loro la ribellione e la miscredenza. Non ti affliggere per i miscredenti. In بَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. In verità, coloro che credono, e i giudei, i sabei e i cristiani, tutti quelli che credono in Allah e compiono il bene, non avranno nulla da temere e non saranno afflitti. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. Accettammo il patto dei figli di Israele e inviammo loro i messaggeri. Ogni volta che un messaggero recò loro qualcosa che i loro animi non desideravano, ne tacciarono di menzogne alcuni e ne uccisero altri. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Credettero che non ne avrebbero subito le conseguenze. Erano diventati ciechi e sordi. Poi Allah accolse il loro pentimento. Poi molti altri divennero ciechi e sordi. Allah osserva quello che fanno. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله رب وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين ظالمين من أنصار. Sono certamente miscredenti quelli che dicono Allah è il Messia, figlio di Maria. Mentre il Messia disse O figli di Israele, adorate Allah, mio Signore e vostro Signore. Quanto a chi attribuisce con simile ad Allah, Allah gli preclude il paradiso, il suo rifugio sarà il fuoco. Gli ingiusti non avranno chi li soccorra. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. Sono certamente miscredenti quelli che dicono: in verità Allah è il terzo di tre, mentre non c'è Dio all'infuori del Dio unico. E se non cessano il loro dire, un castigo doloroso giungerà ai miscredenti. أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Perché non si rivolgono pentiti ad Allah, implorando il suo perdono? Allah è perdonatore, misericordioso. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. Il Messia, figlio di Maria, non era che un messaggero. Altri messaggeri erano venuti prima di lui e sua madre era una veridica. Eppure entrambi mangiavano cibo. Guarda come rendiamo evidenti i nostri segni, quindi guarda come se ne allontanano. قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Di, adorerete all'infuori di Allah qualcuno che non ha né il potere di nuocervi né di giovarvi? Allah tutto ascolta e conosce. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. دي O gente della scrittura, non esagerate nella vostra religione. Non seguite le stesse passioni che seguirono coloro che si sono traviati e che hanno traviato molti altri, che hanno perduto la retta via. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. I miscredenti tra i figli di Israele che hanno negato, sono stati maledetti dalla lingua di Davide e di Gesù, figlio di Maria, ciò in quanto disobbedivano e trasgredivano. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون E non si vietavano l'un l'altro quello che erano cibo. Quant'era esecrabile quello che facevano. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. Vedrai che molti di loro si alleeranno con i miscredenti. È così esecrabile quello che hanno preparato che Allah incollera con loro. Rimarranno in perpetuo nel castigo. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. Se credessero in Allah e nel profeta e in quello che è stato fatto scendere su di lui, non li prenderebbero per alleati, ma molti di loro sono perversi. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Troverai che i più acerrimi nemici dei credenti sono i giudei e i politeisti, e troverai che i più prossimi all'amore per i credenti sono coloro che dicono: in verità siamo nazareni, perché tra loro ci sono uomini dediti allo studio e monaci che non hanno alcuna superbia. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا Quando sentono quello che è sceso sul messaggero, vedrai i loro occhi versare lacrime per la verità che vi hanno riconosciuto. Dicono: O nostro Signore, noi crediamo. Annoveraci tra i testimoni. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. Come potremmo non credere in Allah e in quella parte della verità che ci è giunta quando bramiamo che il nostro Signore ci introduca in compagnia dei devoti? فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. Allah li compenserà per quello che dicono, con i giardini dove scorrono i ruscelli, in cui rimarranno in perpetuo. Questa è la mercede di coloro che compiono il bene. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. E quanto a coloro che sono miscredenti e tacciano di menzogne i nostri segni, questi sono i compagni della fornace. Ya ayyuhalladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. O voi che credete, non vietate le cose buone che Allah vi ha reso lecite. Non eccedete. In verità Allah non ama coloro che eccedono. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Mangiate le cose buone e lecite che Allah vi ha concesso. E temete Allah, colui nel quale credete. La yu'akhidhukum Allahu bil-lahwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah non vi punirà per un'avventatezza nei vostri giuramenti, ma vi punirà per i giuramenti che avete ponderato. L'espiazione consisterà nel nutrire 10 poveri con il cibo consueto con cui nutrite la vostra famiglia, o nel vestirli o nel liberare uno schiavo. E chi non ha i mezzi di farlo, digiuni allora per 3 giorni. Ecco l'espiazione per i giuramenti che avete disatteso. Tenete fede ai giuramenti. Così Allah vi spiega i suoi segni affinché siate riconoscenti. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. O voi che credete, in verità il vino, il gioco d'azzardo, le pietre idolatriche, le frecce divinatorie sono immonde opere di Satana. Evitatele affinché possiate prosperare. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ In verità, col vino e il gioco d'azzardo, Satana vuole seminare inimicizia e odio tra di voi e allontanarvi dal ricordo di Allah e dall'orazione. Ve ne asterrete? وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Obbedite ad Allah e al messaggero e state attenti. Se poi gli volgerete le spalle, sappiate che il nostro messaggero deve solo trasmettere in modo chiaro, null'altro. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Per coloro che credono e operano il bene, non ci sarà male alcuno in quello che avranno mangiato. Purché abbiano temuto Allah, abbiano creduto e compiuto il bene. Temano Allah, credano e sempre temano Allah e operino al meglio. Allah ama i buoni. Ya ayyuhalladhina amanu la yabluwannakum الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. O voi che credete, Allah certamente vi metterà alla prova con qualche capo di selvaggina che caccerete con le mani e con le lance. Così Allah riconoscerà chi lo teme nel profondo di sé. Chi poi trasgredirà avrà doloroso castigo. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ. O voi che credete, non uccidete la selvaggina se siete in stato di consacrazione. Chi di voi la ucciderà deliberatamente si riscatti con qualche bestia del gregge, dello stesso valore di quella che ha ucciso. Giudichino due uomini giusti tra voi. E sarà un'offerta che invia alla Kaaba. Oppure espii nutrendo i poveri, o digiunando per scontare le conseguenze della sua azione. Allah ha perdonato il passato, ma si vendicherà sui recidivi. Allah è potente, è il padrone della vendetta. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Vi è lecita la pesca e il cibo che ne ricaverete. Godetene con gli altri viaggiatori. Vi è invece resa illecita la caccia per tutto il tempo in cui siete in stato di consacrazione. Temete Allah, è a Lui che sarete ricondotti. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. Allah ha fatto della Kaaba, della santa casa, un luogo di preghiera per gli uomini. Lo stesso vale per il mese sacro, l'offerta di animali e gli ornamenti delle vittime sacrificali. Ciò affinché sappiate che Allah conosce veramente tutto quello che viene ai cieli e sulla terra. In verità Allah conosce ogni cosa. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. Sappiate che in verità Allah è severo nel castigare e che è perdonatore, misericordioso. ما على الرسول إلا البلاغ Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Al messaggero incombe solo l'onere della trasmissione. Allah conosce quello che manifestate e quello che tenete nascosto. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Di: il cattivo e il buono non si equivalgono, anche se ti stupisce l'abbondanza che c'è nel male. Temete dunque Allah, o dotati di intelletto, affinché possiate prosperare. Ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'a وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. O voi che credete, non fate domande su cose che, se vi fossero spiegate, vi dispiacerebbero. Se farete domande in proposito, vi saranno spiegate dopo che il Corano sarà disceso per intero. Allah vi perdonerà, poiché Allah è perdonatore, paziente. قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ. Un popolo che vi precedette fece domande in tal senso e poi rinnegò. Ma ja'ala Allahu min bahiratin wa la sa'ibatin wa la wasilatin wa la hamin وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Allah non ha consacrato né Bahira, né Saiba, né Wasila, né Hami. I miscredenti inventano menzogne contro Allah e la maggior parte di loro non ragiona. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Quando si dice loro: venite a quello che Allah ha fatto scendere al suo messaggero, dicono: ci basta quello che i nostri avi ci hanno tramandato. Anche se i loro avi non possedevano scienza alcuna e non erano sulla retta via? يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. O voi che credete, preoccupatevi di voi stessi. Se siete ben diretti, non potrà nulla contro di voi colui che si è allontanato. Poi tutti ritornerete ad Allah, ed egli vi informerà di quello che avrete fatto. Ya ayyuhalladhina amanu shahadatu baynakum idha hadara ahadakumul mautu hinal wasiyyati ithnani dhawa 'adlin minkum اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. O voi che credete, se state per morire e fate testamento, prendete come testimoni due uomini integri dei vostri. Oppure, se siete in viaggio e vi giunga preavviso della morte, due uomini a voi estranei. Li tratterrete dopo l'orazione, e se avete dubbi, fateli giurare in nome di Allah. Non rinnegheremo per nessuna somma, neanche a favore di un parente, e non nasconderemo la testimonianza di Allah, che in tal caso saremo peccatori. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. Se in seguito si scoprisse che hanno commesso un'infamità, siano sostituiti con altri due, scelti tra i parenti prossimi di quanti accampano diritti. Entrambi giureranno in nome di Allah: la nostra testimonianza è più sicura di quella di quei due. Noi non trasgrediremo. In tal caso saremo tra gli ingiusti. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. Questo sarà il modo più sicuro perché gli uomini testimonino sul loro onore, temendo che venga rifiutata una testimonianza dopo che avranno giurato. Temete Allah e ascoltate. Allah non guida gli ingiusti. يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. Il giorno in cui Allah radunerà tutti i messaggeri dirà loro: che cosa vi hanno risposto? Diranno: noi non abbiamo nessuna scienza. Tu sei colui che conosce l'inconoscibile. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئت تهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. E quando Allah dirà: O Gesù, figlio di Maria, ricorda la mia grazia su di te e su tua madre, e quando ti rafforzai con lo spirito di santità, tanto che parlasti agli uomini dalla culla e in età matura. E quando ti insegnai il libro e la saggezza, e la Torah e il Vangelo, quando forgiasti con la creta la figura di un uccello, quindi vi soffiasti sopra, e col mio permesso divenne un uccello. Guaristi col mio permesso il cieco nato e il lebbroso, e col mio permesso risuscitasti il morto. E quando ti difesi dei figli di Israele, allorché giungesti con le prove. Quelli di loro che non credevano dissero: questa è evidente magia. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. E quando rivelai agli apostoli: credete in me nel mio messaggero, risposero: crediamo, sii testimone che siamo musulmani. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Quando gli apostoli dissero: O Gesù, figlio di Maria, è possibile che il tuo Signore faccia scendere su di noi dal cielo una tavola imbandita? Rispose: temete Allah, se siete credenti. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Dissero: «Vogliamo mangiare da essa, così i nostri cuori saranno rassicurati. Sapremo che tu hai detto la verità e ne saremo testimoni». قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Gesù, figlio di Maria, disse: «O Allah, nostro Signore, fa scendere su di noi dal cielo una tavola imbandita, che sia una festa per noi, per il primo di noi come per l'ultimo, e un segno da parte tua. Provvedi a noi, tu che sei il migliore dei sostentatori». قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. Allah disse: «La farò scendere su di voi, e chiunque di voi dopo di ciò sarà miscredente, lo castigherò con un tormento che non infliggerò a nessun'altra creatura». وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. E quando Allah dirà: «O Gesù, figlio di Maria, hai forse detto alla gente: prendete me e mia madre come due divinità all'infuori di Allah?» Risponderà: «Gloria a te! Come potrei dire ciò di cui non ho il diritto? Se lo avessi detto, tu certamente lo sapresti, che tu conosci quello che c'è in me, e io non conosco quello che c'è in te. In verità, sei il supremo conoscitore dell'inconoscibile». ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Ho detto loro solo quello che tu mi avevi ordinato di dire: adorate Allah, mio Signore e vostro Signore. Fui testimone di loro finché rimasi presso di loro. Da quando mi è elevato a te, tu sei rimasto a sorvegliarli. Tu sei testimone di tutte le cose. In tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Se li punisci, in verità sono servi tuoi. Se li perdoni, in verità tu sei l'eccelso, il saggio. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. Dice Allah: ecco il giorno in cui la verità sarà utile ai veridici. Avranno i giardini nei quali scorrono i ruscelli e vi rimarranno in perpetuo. Allah sarà soddisfatto di loro ed essi di lui. Questo è l'immenso successo. Lillahi mulku s-samawati wal-ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli shay'in qadir. Appartiene ad Allah la sovranità dei cieli e della terra e di ciò che racchiudono, ed egli è l'Onnipotente.